za 4399 zł. Promocja ratalna do 17 listopada na cały asortyment z wyłączeniem produktów Apple w sklepie internetowym. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 3 listopada, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu w związku ze słowami o zamachu stanu, na początek o tym, jak marszałka tłumaczył jego prawnik. Mężczyzna ścigany wczoraj przez radiowóz w Pruszkowie na Mazowszu dzisiaj usłyszy zarzuty. Wiadomo już, dlaczego uciekał. Z kopalni na kolej górnicy dostali ofertę przekwalifikowania się. Szymon Hołownia nie stawił się na przesłuchaniu w prokuraturze okręgowej w Warszawie. Miał odpowiedzieć na pytania o zamach stanu, o którym mówił w wywiadzie. To element większego postępowania z zawiadomienia Trybunału Konstytucyjnego. Łączymy się z Dagmarą Kędzior, która jest przed prokuraturą. Witaj. Dzień dobry. Jak nieobecność marszałka tłumaczył jego prawnik? Chodzi o podważenie statusu stron poszkodowanych biorących udział w przesłuchaniu. Pełnomocnik marszałka Filip Curyło powiedział, że dalszy udział Szymona Hołowni w przesłuchaniu jest prawnie niedopuszczalny. Powołał się przy tym na opinię prawną konstytucjonalisty profesora Andrzeja Sakowicza. Z opinii profesora Sakowicza wynika jednoznacznie, że w dzisiejszym przesłuchaniu nie jest możliwy udział przedstawicieli KRS i Trybunału Konstytucyjnego. Nie są to bowiem podmioty, które można uznać za pokrzywdzone w tej sprawie. Filip Curyło dodał, że marszałek odpowiedział na wszystkie pytania prokuratury na poprzednim przesłuchaniu. Na dzisiejszym pytać go mieli pełnomocnicy. Jeden z nich, reprezentujący Krajową Radę Sądownictwa, Bartosz Lewandowski, ocenił zachowanie Szymona Hołowni jako skandaliczne. Skandal to delikatnie mówiąc. Nie ma czegoś takiego, że sobie świadek wybiera, na czyje pytania odpowiada w sytuacji, gdzie stroną postępowania jest Krajowa Rada Sądownictwa i Trybunał Konstytucyjny. Nie znam treści tej opinii. Prokuratura wyznaczyła kolejne terminy na przesłuchanie, na 12 i 17 grudnia. A relacjonowała Dagmara Kędzior. Najniższa emerytura wzrośnie do 2000 zł. Inne świadczenia emerytalne też będą miały wyższą rewaloryzację. Prezydent Karol Nawrocki przygotował projekt ustawy o nazwie Godna Emerytura. Teraz propozycja ma trafić do Sejmu. Prezydent powiedział emerytom, że należy im się godne uhonorowanie ich wkładu w polską gospodarkę. To dzięki wam, dzięki waszej pracy, dzięki tym urodzonym w latach 60., 65. i wcześniej. Polska gospodarka po roku 89 się rozwijała i dziś jesteśmy 20. gospodarką na świecie. Takich ludzi państwo polskie po prostu nie może zostawić. Prezydent zaznaczył, że projekt Godna Emerytura jest realizacją jego obietnic wyborczych. Dodał, że w interesie państwa jest bycie wrażliwym na tych, którzy potrzebują wsparcia. Zarzuty usłyszy dzisiaj mężczyzna ścigany wczoraj przez radiowóz w Pruszkowie na Mazowszu. Kierowca nie zatrzymał się do kontroli. W tej chwili jest to osoba podejrzewana. Po południu będą planowane czynności wykonywane z zatrzymanym. Tu czynności wszystkie będą nadzorowane przez prokuratora rejonowego w Pruszkowie. Mówiła Monika Orlik z Policji w Pruszkowie. Policjanci ruszyli za kierującym w pościg, podczas którego radiowóz wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Mężczyzna został zatrzymany kilka godzin później. Był już wcześniej karany. Nie posiadał uprawnień do kierowania samochodem. Górnicy już niedługo będą mogli stać się kolejarzami. Polska Grupa Górnicza i Koleje Śląskie podpisały list o współpracy. Przekwalifikować będzie się mogło nawet 200 pracowników. Jesteśmy w stanie zrobić z górnika kolejarza pod warunkiem, że będzie chciał. To jest na ten moment program dobrowolny. Jeżeli ktoś podejmie decyzję, że chce związać swoją przyszłość z kolejami śląskimi, my na pewno go wyszkolimy i przygotujemy do zawodu. Zapowiedział prezes regionalnego przewoźnika Krzysztof Klimosz. Będzie można nauczyć się, jak być maszynistą, kierownikiem pociągu czy serwisantem. Pierwsze szkolenia mogą ruszyć na początku przyszłego roku i potrwają kilka miesięcy. Niemal wszystkie zasoby irańskiego uranu wzbogaconego leżą pod gruzami instalacji zbombardowanych w czerwcu przez Izrael i Stany Zjednoczone. Powiedział o tym szef irańskiego MSZ Abba Araghchi. Jak dodał, Teheran na razie nie ma planów wydobycia tych materiałów. W ramach programu nuklearnego Iran wzbogacił ponad 400 kg uranu do poziomu 60%. To znacznie przekracza wartość przydatną do zastosowań cywilnych. Araghchi potwierdził, że zniszczenia infrastruktury jądrowej są poważne. Nie da się jednak zbombardować technologii, zaznaczył. Co więcej, nie zniknęła nasza determinacja, jest jeszcze silniejsza niż przed wojną, zapewnił. Klimat.

Iladian Direct Plus działa na infekcje bakteryjne, grzybicze i mieszane. A do tego zawiera prebiotyk, który wspiera odbudowę mikroflory. Iladian Direct Plus nie tylko uderza w infekcje, ale także zapobiega ich nawrotom. Pomocniczo w leczeniu zapalenia pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Tylko teraz w MediaMarkt. Telewizory w zestawie taniej o 20%. Wystarczy, że przyniesiesz do nas swój telewizor, a my go sprawdzimy i przekażemy potrzebującym. Razem pomagamy. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po południu. Muzyczna Poczta UKF. Za oknem szaro, buro, przynajmniej w Warszawie od rana deszcz, także pewno, parę osób pewnie solidnie zmoczył. Ja na przykład na przystanku czekałem na autobus, autobus wjechał na przystanek w pełny, z pełnym impetem, oblewając wszystkich stojących na przystanku aż pod samą ścianę, pod którą nawet nie udało im się uciec przed tym, co kierowca był wyczynił. Ale są tacy, którzy nie myślą o tym, że klient to również, właśnie pasażer to również klient, któremu należy pomóc, a nie tylko sprawić, że poczuje się wyjątkowo mokry w ten mokry dzień, ale to wszystko drobiazg. Jeśli państwu jest smutno, sennie w ten dzień, to może pomóc tylko muzyka w Muzycznej Poczcie UKF. Jeśli państwo usłyszą swój utwór w Muzycznej Poczcie albo ulubiony, zamówiony przez kogoś innego, to pewnie zrobi się od razu lepiej. 227 trójek UKF, małpapolskiradio.pl. Razem w poczcie jesteśmy do godziny 13:00 i kolejna propozycja przed nami. Myślę, że sprawi, że troszkę będziemy rozbudzeni. Dzień dobry, Mariusz Zandierzyc. Dziś, gdyby żył, miałby 56 lat, Robert Miles, DJ z muzyki elektronicznej, prosiłbym o utwór Children. szczerze, że ja również lubię ten utwór. Children i Robert Miles. 227-3QKF@polskiradio.pl. Pani Agnieszka pisze, dzień dobry. Prosiłabym o utwór Free Be My Friend dla mojego męża Krzysztofa, z którym właśnie wracamy w ten deszczowy dzień z malowniczych gór Sowich, gdzie już po raz trzeci spędzamy rocznicę naszego ślubu. Wszystkiego najlepszego. Na nowy, czwarty rok i kolejny. Be My Friend. Jestem ciekaw, jak ta muzyka pasuje do jazdy samochodem. Nigdy nie próbowałem swoją drogą przy takich dźwiękach. To teraz będzie coś waszego, żeby ta jazda była troszkę budząca, że tak się wyrażę. Przy tej pogodzie przyda nam się każda chwila, w której możemy troszkę zapomnieć o tym, co dzieje się na zewnątrz, a jednak prowadzić samochód, czy siedzieć sobie przy biurku, choćby w pracy i cieszyć się tym, co jest, co mamy tu w środku, a nie na zewnątrz. Pan Bartosz pisze, może na ten lekko śpiący, przynajmniej w Poznaniu, dzień utwór do podrygiwania nóżką, czyli nagranie duetu brytyjsko-kanadyjskiego Chicane i Brian Adams i Don't Give Up. Pozdrowienia dla poznajaków, którzy dzisiaj musieli zmierzyć się z nową miejską remontową rzeczywistością. Don't give it up. Give up, Chicane i Brian Adams w trójce w muzycznej poczcie UKF. 227 trójek, jeszcze jedna chwila wspomnień. Witam, dzień dobry, Zygmunt, dzwonię z góry Kalwaria. W pamięci Osborna chciałbym zamówić Paranoid, Black Sabbath. Ja już mam 70 parę lat, pierwsze jego utwory słuchałem, będąc studentem w akademiku, mieliśmy radio takie, prawda, studenckie i zawsze rano nas budziła ta muzyka. Kapitalna muzyka.

kolejne świństwo. Tak się nie mówi, do widzenia. Nie można wyjść od tak, w połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze wiruje twoja płyta, jeszcze się tobą ekran pali. Pod zimnym światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. Czasołowiu to Felicjan Andrzejczak i grupa Budka Suflera. 227 3QKF małpapolskiradio.pl. Jeszcze przez 20 minut w Trójce Muzyczna Poczta UKF. Prośba pana Piotra na dziś to Desiderata w wykonaniu Piwnicy pod Baranami. Głośnych słów, lękom, Dzięki Państwu. Muzyczna Poczta UKF dziś jest niezwykle różnorodna. Przed chwilą Piwnica pod Baranami i słynna Desiderata. Po polsku raz jeszcze w tej chwili. Dzień dobry, Przemek z Sieradza. Właśnie dostałem informację od Agnieszki, że ma ciężki dzień w pracy. Chciałbym, aby się troszkę uśmiechnęła i poproszę dla niej piosenkę Uśmiech się pogodno. Aguś, uśmiech się! Uśmiech się, policz dobra czas. Zły duch mieszka tak daleko stąd. Miej chęć na miłosne gry. Słońce jest zawsze tam, gdzie pada deszcz. Uśmiech się, policz dobra czas. Wspomnień z wczoraj. Uśmiech się. Grupa Pogodna w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. Pan Piotr pisze. Dzień dobry. Jeśli jest taka możliwość, to chciałbym wspomnieć Piotra Grudzińskiego z zespołu Riverside i poprosić o jakąkolwiek piosenkę tego zespołu. Wszystkie są tak dobre, że ciężko jest zdecydować się na jeden utwór. Celebrity Touch, grupa Riverside, trójce w muzycznej poczcie UKF. Anna Regulska, Piotr Kamsirak, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa, tym razem z Francji, artysta. Dzień dobry, witam. Bardzo mi miło, że się udało mi dodzwonić. Jestem Karol z Zielonej Góry pod Obrzyckiem. Mam 5 rodzeństwa i właśnie dla nich prosiłbym o utwór Jeana Michela Jarre z płyty Pamiątka z Chin i utwór Pamiątka z Chin. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich w trójce i również radiosłuchaczy. Zapraszamy do reklamy. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty marki Regionalne Szlaki i Regionalne Polskie Szlaki aż 20% taniej. Mleko UHT 3,2% z Polskiej Mleczarni. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,49 zł przy zakupie 6. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.